sahabe efendilerimizin kıvamlarına rağmen bazı hususlarda ikaz edilmeleri göz önünde bulundurulursa, bizim bunca kusurumuz karşısında maruz kaldığımız musibetler az bile sayılabilir. Onların dini delicesine yaşamalarına mukabil, bizim işin kenarından tutuyor gibi olmamıza rağmen hala hakkımızda ümit vesileleri var mıdır? Allah'ın teveccühlerinin seradan Süreyya'ya kadar basamakları var. Nazarının seradan Süreyya'ya kadar basamakları var. Şeytanın üstüne çıkarsanız, keferenin üstüne çıkarsanız, Allah'la münasebet dairesi oradan başlar. Kimin dairesi en yüksektir? Hazreti Cibril'in mi? Ahir ömrü itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dairesi. İşte o daireye kadar Allah'la münasebetin farklı farklı daireleri vardır. Üst üste kavisler halinde onunla münasebet dairesi, onu kabullenme dairesi, hayatını o çizgide götürme dairesi. Bu açıdan hemen öyle olmayan insanları mahkum etmemek lazım. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumuna bakınca imreniyorlardı. Hani hatırlarsınız, bazıları kendisini gidişleştirmek suretiyle tamamen dünyadan alakalarını kesip kendilerini ibadet taata versinler. Bazıları sabahlara kadar hiç uyumasınlar. Bazıları işte hep oruç tutsunlar. Böyle ibadet-ü taatın değişik şekilleriyle ve nefsi gemlemenin değişik şekilleriyle, değişik şeyleri göğüslemenin farklı şekilleriyle Cenab-ı Hakk'a kurbetlerini daha bir derinleştirsin ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki hali haline gelsinler. Öyle hali haline gelebilmek için onun etrafında kendilerinde daha üst bir liyakat arıyorlar. Ancak öyle olur diyorlar. Ve birileri bunlara bu mevzunun yanlış olduğunu söyleyince, hayat, tabiat farklı şeyler istiyor yani. Çalışmak da istiyor, kazanmak da istiyor, çoluk çocuk da istiyor, evlad-ı yal da istiyor deyince, bakın Efendimiz öyle yapıyor. E hangimiz onun gibi olabiliriz ki diyorlar yani. Bu bir imrenmedir. Bu aynı zamanda o seviyeyi tutabilmek için de bir cihet, bir gayret vardır. Onun hakkında لِيَغْفِرَلِكَ اللّٰهُ مَا تَقَدِّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرْ. Allah geçmiş gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Geçmiş bir günah olmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlikle serfiraz kılındığı andan itibaren kılı kırk yararcasına yaşamış. Günah onun rüyalarına bile girmemiştir. Gelecek adına da Cenab-ı Hak ona günaha giden yollar kapamıştır. Burası çıkmaz sokak demiştir. O Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'ndeki ayetine böyle bakmak lazım yani. Bu da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ezelden ebede diyebilirsiniz masuniyeti ve masumiyetinin mührüdür. Hazreti Hatem-i Divan-ı Nübüvvet masumiyet ve masuniyetiyle de Fetih Suresi'nde böyle mühürlenmiştir. Bu tertemizdir, paktır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hale içinde güruh-i encümen nur ayetini tefsir ediyorsa şayet, onlar da ona muhatap olmak için hep çırpınıp durmuşlar. Az yeme, az uyuma, hayrete varma, fani olma, Allah'ı bulma, Resulullah'la beraber bulunma sallallahu aleyhi ve sellem, o mevzuda ellerinden gelen gayreti göstermişler. Şimdi ondan sonra gelen tabiini izam onları gözlerinde çok büyütmüşler. Hasan Basri gibi çok önemli bir zat, aynı zamanda Peygamberimizin manevi evladı. Ve aynı zamanda füyüzata kalbi çok açık tabiinin büyüklerinden. Basra'da yaptığı hizmetle kendinden sonra gelen müceddidlerin 5'inin 10'unun hizmetini yapmış bir insan. Dalalet cereyanlarının çok yaygın olduğu, müzakeresinin yapıldığı, nadiyelerinin bulunduğu Basra gibi bir yerde ki Ebu Hanife de ondan sonra kendi döneminde sık sık oraya uğrar. O Mutezile ile, Cevriye ile, Mürciye ile, Müşebbihe ile mücadele eder. Hayatını onlarla mücadele ile ve Ehl-i Sünnet çizgisine davetle geçiriyor. Yani kendi dönemi itibariyle yaşadığı ve yaşattığı her şey onu böyle fersah fersah yükseltiyor. Ama bununla beraber diyor ki sahabe-i kiramı anlatırken, siz onları görseydiniz deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi inanmış demezlerdi diyor. Yani bizim tavır ve davranışlarımız kenarından köşesinden. Sahabe-i kiramsa meselelerine adanmışlık ruhuyla deli gibi bağlıydılar. Başka bir şey düşünmüyorlardı yani. Evin yandı deselerdi, tarlan yandı, önemli değil, Allah yenisini verir derdi. Yani akıllı bir insanın böyle diyeceği, edeceği şey yoktu adeta. Büyük çoğunluk itibariyle Hepsi mazbuttu, hepsi mükemmeldi. Tebe-i tabiine gelince onlar da diyorlar ki, tabiini görseydiniz şöyle derdiniz film. Böyle bize doğru geldikçe İmam-ı Gazzali Hazretleri 5. asırda ona da sorarsanız der ki ya bu devirde çok Müslüman yok yani, bu adamların hepsi şöyle böyle filan. Bu bize kadar gelir bu mesele. Şimdi bu zatlar kendi düşünce dünyaları itibariyle ne düşünürlerse düşünsünler. Fakat arz ettiğim gibi yani şeytanın üstünden, nefsi emmarenin üstünden, keferevi fecerenin üstünden, dar dairede başlayan bir iman merhalesinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kav ve kavseyni evetnada vücub ve imkan arası noktada ihraz buyurduğu Müslümanlık seviyesine kadar mütefavit anlayışlar vardır, derinlikler vardır. İlmel yakinin 1000 derecesi vardır. Aynel yakinin 1000 derecesi vardır. Hakkal yakinin 1000 derecesi vardır. Bu açıdan günümüzde Müslümanlığa gönlünü vermiş, inanmış, Cenab-ı Hakk'a yürüyen insanlar bunlar da bir derecede bir şeyi ihraz ediyorlardı. Yani öyle kabul etmek lazım. Tamamen insan kendisini boşlukta hisseder. Hafizan Allah salma olabilir. Kuvve-i maneviyesi kırılır. Bizden bir şey olmaz der. Ama şöyle böyle ayaklarını sağlam bir yere bastığını söylerseniz ayağını basması gerekli olan yere basma mevzunda da onu ümitlendirmiş olursunuz. Heyecanlandırmış olursunuz. Dolayısıyla esas matlub olan noktaya ulaşma azmini bilersiniz onun. Bence meseleye öyle bakmak lazım. Şimdi biz üstümüzdeki şeylere bakmalı hadisin ifadesiyle kendimizi sorgulamalıyız. Yani niye durmamız gerekli olan yerde değiliz? Neden bu kadar zayıfız? Niçin münasebetlerimizi o kadar takviye etmiyoruz demeliyiz. Fakat aynı zamanda o insanların irtika buyurduğu noktaya bakınca da demek oraya çıkılabilirmiş de bu adamlar çıkmışlar ondan dolayı. Öyleyse niye aheste revlik ediyoruz da oraya çıkmak için? Çıkma mevzunda gösterilmesi gerekli olan gayreti göstermiyoruz. Şimdi sizler bir zirvenin başında çıkılmaz gibi görülen böyle sarp kayalar, işte o kayalar tırmanacaksınız, o dağa tırmanan insanlar vardır. Ayaklarınıza kancalar takacaksınız, halatlara sarılacaksınız, zirvelere çıkacaksınız, çok zor. Baktığınızda başınız döner, nasıl çıkılır ki buraya falan dersiniz. Fakat baksanız ki bazı kimseler çıkmış, bazı kimseler de sizin önünüzde yürüyorlar oraya. Oraya çıkmaya çalışıyorlar. Ve bir sürü insan orada kendilerine göre bir zirve hayatı kurmuşlar. O zirve hayatıyla oradaki insani münasebetlerini veya insanın Allah'la münasebetlerini devam ettiriyorlar. Bu sizi yüreklendirir mi, yüreklendirmez mi? Demek ki bu yol çıkılan bir yol yani. Oraya çıkılabilir. Bir kere çıkılmışsa daha sonra da çıkılabilir. Öyleyse meseleyi öyle ulaşılmaz, çıkılmaz şeklinde göstermektense seviyemiz ne olursa olsun ve zaten seviyemizi hep alttan almamız lazım. Nefis cümleden edna demek lazım. Üzerimizde görülen parlaklıklar, ziya, nur, bütün bunları da vazife cümleden âlâ demek lazım yani. Meseleyi tamamen istihdama vermek, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak görmek. Öyleyse verdiği bu lütuflar bize birer avanstır. Ve her avans insana önünde daha yüksek bir hedef göstermektedir. Bir avans verince olduğun yerde kalma demektir bu. Dolayısıyla demek ki yani biz varacağımız yere, yürüyeceğimiz yere varabilmemiz mümkün. Sahibi bizi bu işte istihdam buyurduğuna göre bir de avans verdi. Bizi bir kere daha borçlu etti, medyun etti. Yine onun mülazalarına bağlayarak diyelim ki ubudiyet netice-i nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti layıka değil. Dolayısıyla ücretimizi aldık biz yani. Şimdi mutlaka yürümeliyiz. Şimdi bir de bir avans daha verdi. Bizi çok önemli hizmetlerde istihdam ediyor. Önümüzde yürüyen insanlar var. İzlerini görüyoruz. Onlar da zirveye çıkmışlar. Yol belli, yöntem belli. Mişkat-ı nübüvvetin vesayetinde Allah'ın izni ve inayetiyle Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a sığınır, yürürüz Allah'ın izniyle ve zirvelere ulaşırız. Meseleye öyle yaklaştığımızda kaybetmeyiz ve hep kazanırız. Allah'ın inayet ve keremiyle kazanırız. Ama bir diğer taraftan da nereye çıkarsa çıkalım, kendimizi dün seviyede görmemiz bizim için çok önemlidir. Hep sorgulanacak durumda görmemiz çok önemlidir. İnsan böyle kötülükler adına, iyi bir insan olmadığı adına nefsini sorgulamıyorsa şayet, ondaki o sorgulama kabiliyeti yöneltir, hep başkalarını sorgular ve günaha girer. İnsan nefsiyle meşgul olmazsa onu insanla yükseltme, onun ifadesiyle hayvaniyetten kurtarma, cismaniyetten sıyırma, kalp ve ruhun zirvelerine yükseltme istikametinde bir cehd ve gayret içinde bulunmazsa, meşguliyeti bu olmazsa şeytan onu meşgul eder. Hatta gayretlerinden dolayı kendisine bir kısım şeyler terettüp edebilir. Parapsikolojide vardır yani insanlar. Ruha kendi gücünü kazandırma istikametinde belli gayretler sarf edince metafizik bir kısım mülahazalara açılabilirler. Bazı şeyler duyabilirler, bazı şeyler hissedebilirler, bazı şeylere muttali olabilirler. Hafizan Allah, siz eğer Allah'la meşgul olmuyor, ona ulaşmak için bir helmin mezit yolcusu olarak daha yok mu demiyorsanız ve her menzilde bir kısım günahlarınızla iki büklüm olmuyorsanız, her iki büklüm oluşta yay gibi gerilmiyorsanız ve her yay gibi gerilişinizde birkaç kademe daha atlamıyorsanız, sıçramıyorsanız, şeytan sizi meşgul eder. Hatta iyi işlerinizi bile başınıza birer bela haline getirir. Ben Mesih miyim acaba? Mesih'in çırağı mıyım? Mihdi miyim? Mihdi'nin çırağı mıyım? Mihdi de senin başını yesin, Mesih de senin başını yesin. Niye ayakları yerde Allah'ın düz bir kulu olmaya razı olmuyorsun? Biz Allah'ın ahkari ibadından yerde yürüyen dabbe, ama insan şeklinde yaratmış, ne yapalım? Birer dabbeyiz biz de. Şimdi bu mülahaza önemlidir. Bu mülahaza kendi kendini sorgulamaya bir menfez açan mülahazadır, bir kapı aralayan mülahazadır. Ve aynı zamanda biraz evvel bahsettiğim çerçeve içinde insanın yay gibi gerilmesine vesile olan bir mülahazadır. Sıçramasına vesile olan bir mülahazadır. Fahirle, gururla, kendini ifade etmeyle insanı esfeli safiliğine sukut ettirmeden, siyanet eden bir mülahazadır. Yani öyle bir yerde durmalı ki insan, demeli yani ben burada düşsem de işte ayaklarımın bulunduğu yere düşmüş olurum. Ama bir yönüyle yani kendisini öyle yükseklerde görüyor, Hafizan Allah. Düştüğü zaman Everest tepesinin başından Lut gölünün dibine düşer. Hazreti Pir İhlas Risalesi'nde işaret ediyor. Bu İhlas Kulesi'nin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Tutunacak bir bulamazsınız. Fıkıh metodolojisindeki disipline bağlayacak olursanız Allah'ın ne kadar lütfu varsa Hafizan Allah, onların kadri bilinmediği zaman harem odasına alınmış insanlar o odadan dışarıya çıkarıldıklarında salonda bırakılmazlar. Koridorda da tutulmazlar. Kapının önündeki sundurmalıkta da tutulmazlar. 7 mahalle kovulurlar Hafizan Allah. Çünkü sen bunca payeye, mazhariyetin kadrine, kıymetini bilmedin. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eğer nübüvvetini tebliğ etmezsen sen sana tevdi edilen vazifeyi tebliğ etmemiş olursun diyor. Gidersin peygamberlikten diyor. O zat bir hakkın vazifesini tebliğ etmiştir. Onun şahsında esas anlatılmak istenen bize anlatılıyor. Haddinizi bilin. Yerde olduğunuzun farkında olun. Hazreti Ali'nin sözleri içinde kün inden nas ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insanım. Ne şahsi benliğim, müktesebatım, ne de mensup olduğum cemaat itibariyle aidiyet mülazam bana farklı bir şey kazandırmaz. Ben herkesten daha aşağıyım. Kötü bir mahluk olmadan korkarım ben. Belki de öyle bir varlığım ama Cenab-ı Hak bir imtihan için benim suretimi, şeklimi burada insan şeklinde gösteriyor. Bunlar insanın yükseklere, zirvelere sıçraması için çok önemli mülahazalardır. Bu mülahazalardan sıyrılan, bu mülahazalarla hayatını sürdürmeyen bir insanın bir yere sıçraması mümkün değildir. Sıçrasa da olduğu yerde sıçrar durur. Belki daha derin bir çukura düşme ihtimali vardır. İsbat nefiden geçer. Nefki nef isbattır. Yok yok olsa var olur. Bizler hepimiz birer yokuz. Varlığımız Hazreti vücudun bir mülahazaya göre, Hazreti ilmin ayrı bir mülahazaya göre pek çok perdelerden geçmiş gölgesinin gölgesi. Tam bir izdüşümde diyemezsiniz. Öyleyse asıl varlık odur. Bizim varlığımız onunla kaimdir. Onun kayyumiyetiyle devam etmektedir. Evet, Âl-i İmrân suresinde innemez tezellâmü şeytan bâdî mâ kesebû. Uhud harbi münasebetiyle muvakkaten zafer mukaddimesi yaşanan hezimet adına nefislerini sorgulamak için onlara yapılan tembih sadedinde şerefsizdir olmuş bir ayet. Temkinli konuşmak lazım sahabe hakkında, Efendimiz hakkında da. İnne mestezellâmü şeytanü vâdıma kesebû. Onların oradaki istizal diyebileceğimiz sürçme, ayak kayması. Biz hayatımızda her gün onu 50 defa yaşarız. Yani dersiniz şunda bir mahsur yok. Mubah sahası sonuna kadar açıktır bizim için. Şimdi biz öyle o daire içinde çok defa her gün kaç defa aynı zelleleri yaşıyoruz. Ne yapıyorlar onlar? Bakıyorlar ki düşman bozguna uğramış, kaçıyor onlar. Ve dolayısıyla bir kısım sahabe-i kiram da kaçan düşmanın ganimetini topluyor. Ve onları kovalıyor aynı zamanda. Burada tepenin başında durma süresi bitti. Oysa ki hep arz ediyorum, emre itaatteki incelik çok önemlidir. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, görseniz ki kartallar bizim vücudumuzu kaldırıyor burada. Sakın zinhar yerinizden ayrılmayın. Onlar düşman burada bulunduğu sürece miydi bu, neydi falan gibi nasıl bir tefsir yaptılarsa onu tefsirleriyle, yorumlarıyla bir iştihat hatasına girdiler. İştihat hatasında sevabın var olduğunu biliyorsunuz yani. Demek ki onların istizali esas iştihat hatasıydı ve sevap da aslında. Fakat yine de diyor ki onu şeytana nispet ediyor. اِنَّمَا سَزَلَّمُ الشَّيْطَانُ بِوَعْدِ مَا كَسَبُوا. Sonra o yaralanmaları, berelenmeleri, kısmi bir sürü şartlarla ifade etmeye çalıştığım o çerçevedeki ifadede yerlerini almaları esas şeytanın onların ayaklarını kaydırmasına bağlıydı. Ondan dolayı oldu diyor. İbn-i Mesud rivayet ediyor. Diyor ki daha çok az Kur'an'dan ayet nazil olmuştu. Demek ki nazil olan ayetler işte önümüzde sürekli okuyoruz onları. Onların emrettiği çizgide hareket ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a yürüyoruz. Demek bizden istenen daha hüşşar gönüller. Meseleyi daha uyanık olarak ele alma. Daha bir heyecanlı yaşamaydı ki Kur'an-ı Kerim diyor اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler için gelmedi mi? اَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ Allah'ı andıklarından dolayı kalpleri haşyetle iki büklüm olma zamanı gelmedi mi diyor. Çok az ayet nazil olmuştu. Üzerimizden az zaman geçmişti. Demek ülfet ve ünsiyet bizi gırgab etmişti. İki büklüm yapmıştı demek. Ki kendilerine göre, mukarrebine göre veya yine onu da onların o nazik durumlarına mutlaka saygılı olması gerekli olan durumlarına yakışır şekilde ifade edecek olursak şayet mukarrebine göre bir tavır, bir vaziyet sergileme esasen, bir performans gösterme filmçi ifadesiyle. Esas kusur oradaydı yani, mukarrebine göre bir tavır. Tabiri diğerine çok tekerrür eden bir mülazaya bağlayarak ifade edelim, harem odasındaki tavır değildi. Salonda lobide oturan insanlar gibi oturdular. Oysa ki o da yine sarayın içi sayılır. Ama harem odasında Haziretül Kuds içindesiniz demektir yani. Sultan size kapılarını sonuna kadar açmış. En mahrem yere kadar açmış. İşte o mahrem yerin kendisine göre adabı erkanı vardır. Orada boynunu böyle durursun yani. Dudağın geriye gidemez. Saygısızlık olur o. Ayağını böyle yapamazsın. Böyle de yapamazsın ayaklarını. Kendine göre adabı vardır. Sübjektiftir onlar. Senin mülazalarına, senin duyuşlarına, senin idrak edişine bağlıdır. Sen orada duyuşun, idrak edişin, sezişin, görüşün, bilişine göre belli bir noktanın insanıysan aşağıya inip çoban gibi bakamazsın meseleye. Onun gerektirdiği şeyi yapma mecburiyetindesin. Buna sübjektif mükellefiyet diyoruz. Yok fıkıh metodolojisinde böyle bir şey. Fakat bir gerçek, ehlullah öyle hareket etmiş bu mevzuda. Yani böyle ömür boyu boynunu büküp duran insanlar var bunlar. Diyor ki marifetim başka türlü davranmama mani benim. Ben her an onun huzurunda bulunduğum şuuruyla yaşıyorum diyor. Şimdi emre itaatteki inceliği kavrayarak orada sonradan gördükleri, duydukları, ettikleri, kendi iştahatlarıyla ortaya koydukları şey ne olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanını unutmamaları lazımdı. O sağanak altında bulunan insanlar her zaman başlarına yağmurun farkında olmaları lazım. Adeta o yağmurla bir çemen gibi hep böyle yeniden canlandıklarını hissetmeleri lazım. Yağmur ve güneş onları soldurmamalı, pörsütmemeli. Belki düşen her damla onlarda yeni bir canlılığa vesile olmalı. Daha kuvvetli bir irtibat içine girmeliler diyor Kur'an-ı Kerim. İbn-i Mesud anlatıyor bunu. Benimki açma meseleyi sadece. Yani bir yerde iman edenler iman edin diyorsa, bir yerde Müslümanlar artık Müslüman olmayacak mısınız diyorsa şayet, demek ki hakiki manada bunu da yine usul disiplinlerinden bir disipline bağlayarak ifade edecek olursak, mutlak zikir kemaline masruftur. Kamil manada Müslüman olmalı değil miydiniz? Sizin için bu avantajlar söz konusu değil mi? Cenab-ı Risalet Penay'ın huzurunda değil misiniz yani? O huzurun size kazandıracağı şeylerin bütününden tam istifade etmeli değil misiniz? Bu aheste revlik etmek de nedir? Yani sultana ulaşmaya giderken, yürürken aheste revlik etmek de neden? Dolayısıyla işte bir yerde ey iman edenler iman edin. Yani şu imanı bir kere daha gözden geçirin. Değişik mülahazalarla ifade etmeye çalıştığım gibi her gün yeni mülahazalarla, yeni tefekkür ufuklarıyla o imanınızı bir daha bütün parçalarıyla, parçacıklarıyla gözden geçirerek onun mimarı olun. Onu sökün, yeniden yapın. Her taşı koyuşunuzda hakikaten çok yerli yerinde bir şey. Bu da çok yerli yerinde bir şey. Bu da çok yerli yerinde bir şey deyin. Onu terü taze bir kere daha duyun demektir o. Ey iman edenler iman edin. Fiilin teceddüde delalet etmesi esprisiyle o kipin meseleye bakacak olursanız her gün bir kere daha imanınızı yenileyin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde demiyor mu? İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Dilerse sizi götürür, cedid bir kavim getirir. Eskimemiş, paslanmamış, küflenmemiş, bayatlamamış, ilk günün heyecanını sonuna kadar bütün benliğinde yaşayan, deminde, damarında yaşayan, bir yay gibi gergin her zaman, bir ok gibi fırlamaya hazır, yeni, cedid bir kavim getirir. Ben bunların hepsini yeni duyuyorum diyecek kadar vicdanında yenilenmeye açık bir kavim getirir diyor Kur'an-ı Kerim, diyor bunu. Ve bayatlayan insanlar için de siz böyle geriye dönerseniz, yamulursanız şayet Allah sizin yerine başkalarını getirir. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever, onlar Allah yolunda cihad eder. Levmedenin levminden çekinmezler, korkmazlar. Hayatlarını bu işe vakfeder, yürürler Allah'a doğru diyor. Yani bize gösterilen ufuklar gösterilmiş, gaye-i hayaller gösterilmiş. Zaten o gaye-i hayallere bağlı hayat programlanmazsa şayet ve o mevzuda birbirimize destek olmazsak, yine Hazreti Üstad'ın ifade ettiği gibi gaye-i hayal olmazsa, yani isyan veya tenasi edilse, esan enelere döner, etrafta gelir. Gaye-i hayal unutulabiliyor bazen. Bazen de tenasi diyor. Tenasi tefaül babından. Tefaül babı, o kipin ifade ettiği mana şudur. İzhar-ı maleyse fil batın, işte olmayan şeyi ortaya koyma demektir. Yani aslında çok unutulacak gibi bir şey değil ama fakat neden bu dalgınlık? Yahşu gibi yani. Ve men yahşu en zikir rahman. Zikir rahmandan insanın gafil olması için ciddi bir sebep yok ortada. Fakat demek ki insan çok kendini salıyor. Onun için o yahşu kelimesine müfessirler mana verirken ve men yahşu ve men taami diyor yani. Kim gözleri açık olduğu halde kör gibi davranıyorsa diyor, şeytanı ona musallat ederiz. Kur'an diyor bunu. Bu açıdan oradaki meseleye de öyle bakmak lazım. Kip onu ifade ediyor yani. Gözü gördüğü halde, duyduğu halde kör gibi davranıyor, kulaksız gibi davranıyor, kalpsiz gibi davranıyor. Netice yine kendimizi sık sık kontrole gidip dayanıyor. Kendimizle yüzleşmeye dayanıyor. Ayaklarımızı bastığımız yerle olmamız gerekli olan şeyin arasını ölçmemize dayanıyor. O aradaki mesafeyi kapamamıza dayanıyor. Allah'la münasebetimizi sık sık kontrol etmeye dayanıyor. Şimdi bu türlü örnekleri, işte o önden giden atlılar örneklerini vermek için eskide Ukbe'ye ulaşmaya çalışıyorduk. Halid'e ulaşmaya çalışıyorduk. Onları çağımıza bile prototip olarak getirip insanımızın karşısına dikmeye çalışıyorduk. Şimdi kendi içinden örnekleri var. Dilerim kıdem, yaşlılık, aklın bazı şeylere ermesi, ben mülahazasına kapılma, aidiyet mülahazası gibi falan cemaate mensubuz, şeytani mülahazalar bu meseleyi soldurmaz, bu sonuna kadar böyle devam eder. Şahsi benlik ne kadar öldürücü, şeytani bir mülahazadır. aidet mülazası da çuğ mülazası da o kadar şeytani bir mülazadır. Öldürücü şeylerdir. Falan cemaate, filan cemaate mensubiyet değildir. Allah'a mensubiyet insanı kurtarır. O cemaatin iyi bir ferdi olman senin Allah'la münasebetinle mefsuden mütenasiptir. Allah'la münasebetin kavi ise, tamamen o mevzuda erimişsen, tamamen bütünleşmişsen, sen gerçekten o cemaatin bir rüknü sayılırsın. Yoksa iddialarla olmaz o mesele. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمرة الصالحين آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد علمك وبعدد معلوماتك في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله.